We'll be right back. Słuchaliśmy Clarka z płyty zatytułowanej po prostu Clark i Black to Come z płyty zatytułowanej po prostu Black to Come. Od dawna na scenie, a tutaj proszę. Jakoś tak, jeśli chodzi o kreację. Tak, mało pomysłów. Tak, mało pomysłowo. Coś ich albo zawiodło. Znacząco, albo to są albumy, które, bo jak to zwykle bywa z płytami zatytułowanymi, tak jak nazwa zespołu albo nazwisko wykonawcy, to jest tak, że albo otwierają, albo są pierwsze. Albo mają opisywać koniec świata. Otwierają nowy rozdział, mają na przykład opisać koniec świata. Moim zdaniem płyta Black to Come, no zdążyłem w zasadzie raz jej posłuchać, ale wydaje mi się zdumiewająco dobra z kolei. I może to jest taka naiwność z mojej strony, właśnie naiwność tego pierwszego odsłuchu, kiedy usłyszałem na tej płycie to, czego nie usłyszałem u Andy'ego Stotta, czyli tę podróż, o której Andy Stott opowiada. Podróż dźwiękową. Tutaj jest podróż dźwiękowa w obrębie jednego utworu pięciominutowego. A co dopiero dłuższych kompozycji, bo tutaj są też dłuższe nagrania na tym albumie Black to Come. Także. To ja miałem podobne wrażenie, słuchając płyty Clarka i gdzieś tam od razu pomyślałem o tegorocznej płycie Aphexa Twina, którą opublikował po latach, której wydaje mi się, że z perspektywy upływającego czasu słucham się lepiej znacznie niż na początku, ale to jest podobny sposób myślenia i to jest właśnie to, co chyba Warp ma w tej chwili najlepszego do zaoferowania i zaskakująco dobra płyta Clarka. Może ja się po prostu nie spodziewałem tego, że ten artysta potrafi mnie jeszcze zaskoczyć, a na tej płycie jest kilka momentów rzeczywiście zaskakujących. hch.polskieradio.pl to w sprawie nie tylko koncertów, ale w sprawie tego, co obecnie dzieje się u nas tutaj, a teraz powoli przechodzimy do naszych krajowych rzeczy i to będzie również taka podróż do przeszłości. Podróżowaliśmy do przeszłości z Antonem, ale no, teraz podróż będzie zdecydowanie głębsza, tak bym powiedział. Oj tak, archiwalia z oficyny GAT Records. To jest kolejna pula wznowień, których ta firma z Sosnowca ma już naprawdę dużo na koncie. Myśmy Państwu prezentowali swego czasu i fragmenty muzyki do programu Sonda i muzyki Jerzego Miliana, wznawianej regularnie przez GAT Records. A teraz mamy kolejne płyty. Płyta z muzyką filmową Włodzimierza Nachornego do filmu Zapach psiej sierści z roku 1981. Polski rzeźbiarz spędzający w Bułgarii urlop podrywa niemiecką studentkę Heidi. Przechwytuje przypadkiem na szlak przemytu narkotyków i stara się z tej sytuacji wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Tak w dużym skrócie, natomiast po prostu to jest klasyczny kryminał z Demoludów. Taki, jakich było koprodukcja, historia, która się toczy, która jest robiona trochę po zachodniemu, ale jednocześnie toczy się tutaj, po tej stronie żelaznej kurtyny. Ale muzyka charakterystycznie dobra. Również jak przystało na tego typu produkcję. Nagrania sprzed 34 lat brzmią znakomicie, a Nachornego tego talentu kompozytorskiego przedstawiać nie trzeba. Tutaj został czujnie wybrany przez GAT Records taki soundtrack, który przedstawia go trochę z trochę innej perspektywy. Znaczy trochę tu jest rzeczywiście skojarzeń nawet z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, na co zwracają uwagę wydawcy. No i znacznie ważniejsza, myślę, z punktu widzenia polskiej sceny reedycja, to jest płyta Jumbo Jet zespołu ArpLife. Jak to było z ArpLife? Bo o tym żeśmy już rozmawiali przy okazji naszego spotkania z Andrzejem Korzyńskim w jednej z audycji. Oni mieli syntezatory ARP, czy tak, nie mieli? Tak, mieli syntezator ARP Odyssey. Wydaje mi się. I to bardzo wcześnie. I od tego wzięła się nazwa? Czy początkowo nie mieli, tylko chcieli mieć? Już nie pamiętam do końca tej historii. Ja też nie pamiętam, czy to było już po zakupie syntezatora, czy jeszcze przed. No, mogło się to pewnie nazywać równie dobrze Moog Live. Podejrzewam, że pierwszy po prostu był ARP. i tyle. Andrzej Korzyński, Maciej Śniegocki, Mateusz Święcicki, później zmiany składu, szeroki skład instrumentalistów w nagraniach płytowych. No i w zasadzie ten jeden album mityczny, przede wszystkim album Jumbo Jet. Muza, wydany, 1976 rok. I od tamtej pory, no owszem, był dostępny, ale nie był dostępny w reedycji winylowej na przykład, a reedycja winylowa również się ukaże w styczniu przyszłego roku. Mam nadzieję, że tłocznie dopiszą, bo z tymi tłoczniami to w tej chwili różnie. Podobno kolejki sięgają już wielu miesięcy w tłoczniach. No ale liczmy na to, że ta została zamówiona wcześniej. Włodzimierz Nachorny, Dziwne znalezisko, czyli fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Zapach psiej sierści, a później Arp Life, Motor Rock. We'll be right back. Od razu zrobiło się bardzo miło. Jesteśmy na parkiecie. Panie, proszę panów. Lata 70. No tak, tak się... Nasza młodość. Ja tej płyty nie miałem w oryginale. Byłem trochę za mały jeszcze na nią. Jumbo Jet, płyta z 76 roku. Płyta no, wyjątkowej formacji syntezatorowej Arp Life. Każdy kraj ma swój taki punkt odniesienia, jeśli chodzi o syntezatorowy pop, i to jest nasz punkt odniesienia. No a przy okazji też można tutaj posłuchać na tej płycie, w zasadzie w całości chyba jest też druga płyta formacji Arp Life, ta, która nie ukazała się nigdy na winylu, tylko wyszła na kasecie później. Drugi materiał i jeszcze jakieś utwory nigdzie indziej nie publikowane. Także jeśli to wszystko wyjdzie na winylu, to znaczy, że to będzie pierwsze winylowe wydanie tej drugiej płyty. A z drugiej strony mówisz, każdy kraj ma swój punkt odniesienia. Ostatnio trafiłem pewnie z opóźnieniem na takie zestawienie jednego z naszych portali internetowych 100 polskich płyt XX wieku. I tam na pierwszej pozycji bodaj druga płyta w pierwszej dziesiątce, Papa Dance. W pierwszej dziesiątce są dwie płyty Papa Dance. Ale pierwsza, ale o jedna ile, jest na pierwszej płycie, na pierwszym miejscu. Pamiętam, to jest zestawienie serwisu Porces.com, którym myślę, że lubi takie takie prowokacje, bo trudno mi jednak odczytywać inaczej obecność dwóch płyt grupy Papa Dance tak, w pierwszej dziesiątce. Co do jednej bym się zgodził. Każdy przeżywa jakieś uniesienie nostalgiczne w swoim czasie związane z zespołem Papa Dance. I myślę, że tutaj jest trochę z tego. Ja bym tutaj polemizował, bo jednak debiut Kapitana Nemo był równie znaczący. No więc właśnie było kilka płyt również z tej syntezatorowej fali, które były istotne. Poza tym jest, jak się tak spojrzy na całe to zestawienie, to jest bardzo ciekawe, bo łatwo można z niego wysupłać, znaleźć bohaterów, takich 3-4 bohaterów, twórców, którzy zdominowali je pod wieloma względami. To takich należą między innymi Lech Janerka, ale przede wszystkim Krzesimir Dębski. I to jest bardzo ryzykowne, bo wydaje mi się, że to tu mamy zarówno w tej twórczości bywały rzeczy niepodważalne, ale jak tak przeprowadzić i uczynić bohaterem z całej polskiej muzyki rozrywkowej numer jeden Krzesimira Dębskiego, to można z to wyprowadzić. Nie przypomniałem sobie o tym zestawieniu, bo nie pamiętam, czy tam znalazła się płyta Arp Life właśnie. Ona byłaby cennym uzupełnieniem tych płyt, które znalazły się chociażby w pierwszej dziesiątce, no i uzupełnieniem tego sukcesu zespołu Papa Dance. Ale też samo zestawienie zawsze interesujące. Znaczy ja lubię, jak ktoś ryzykuje i coś takiego robi, bo spojrzenie dzisiaj na całą polską tradycję muzyki rozrywkowej jest po prostu ciekawe. I dzisiejsza perspektywa nieskażona w żaden sposób tej żadną tradycją, mocną tradycją z dawnych lat, a myśmy tych kilka takich tradycji mieli, to jest coś, czemu należy się przyjrzeć. Tak, ale mi się podoba to Papa Dance przed komedą, prawda? To jest coś mówi. Odważne stanowisko z całą pewnością. Dobrze, my sobie tutaj dyskutujemy, państwo śpią, no to jest sytuacja zdecydowanie normalna, Jesteśmy we Francji. No właśnie, jesteśmy we Francji. To jest rzecz bardzo ciekawa, ponieważ ja, mówiąc szczerze, już ostatnio nie śledzę zupełnie tego zespołu, a oni cały czas żyją. To jest tak, pozwolę sobie na taką niebezpieczną bardzo paralelę, bo fani grupy Pink Floyd na pewno nie śpią. Tak samo jak fani YouTube. Tak samo jak fani YouTube. Ja wiem, że są twoje dwie ulubione płyty. Ale ten zespół, którego posłuchamy za moment, zaczynał karierę no niewiele później niż grupa Pink Floyd. I zobaczmy, w jakim jest punkcie zespół. No, zespół może trochę inaczej budowany, bo to jest formacja jednego lidera niepodważalnego, Christiana Vandera, perkusisty, twórcy repertuaru i twórcy takiej mitologii, która jest związana z zespołem, mitologii Coil. A w zasadzie opowieści o planecie Kobaya, na którą ludzkość ucieka w pewnym momencie, czy też część ludzkości ucieka. To jest wszystko gdzieś zanurzone bardzo głęboko w pomysłach rodem z rocka progresywnego, jeśli chodzi o te koncepcje. Jeśli chodzi o muzykę, jest to zanurzone bardzo mocno w jazz rocku, fusion, początku lat 70. Te pierwsze płyty to już jest tego typu, to jest tego typu muzyka. Natomiast cały zespół intensywnie działa do dziś, z niezbyt długą przerwą na początku lat 90., o ile pamiętam. I nie dość, że gra koncerty, ów Christian Vander, który jest rówieśnikiem Davida Gilmoura i Nicka Masona, to jeszcze komponuje, wraca do swoich starych płyt i przearanżowuje utwory, na przykład tak jak tutaj utwór z płyty 101 Degrees Centigrade. Tam się pojawiła taka suita Riach Sahiltach, którą po latach zupełnie na nowo Magma nagrała. W zupełnie nowym składzie. Tutaj się pojawia ze znanych nam z tego starego składu 71 roku, który nagrywał oryginał z nieznanych muzyków, tylko sam Christian Vander. Tylko to, o czym mówisz, to bardzo ciekawe, tylko znam takich artystów, którzy nagrywają po raz kolejny te same dzwony rurowe i no tak, wiesz, co później z tego wychodzi. Wiem, co potem z tego wychodzi. To nie jest zła wersja. Znaczy, to nie jest wersja lepsza niż oryginał, moim zdaniem. Tamta była nagrana w nieco szybszym tempie, grały świetne instrumenty dęte, bardzo dobra sekcja. W ogóle skład wymarzony. Brakuje i pianisty François Caena i kilku innych muzyków, którzy wtedy decydowali o brzmieniu Magmy. Natomiast mimo tych pewnych braków, jest to wersja grana naprawdę z dużą energią i warto się temu przysłuchiwać, ponieważ jest to zespół pełen życia w dalszym ciągu. To skoro tak, to Magma w HCH. We'll be right back. grupa Magma. To jest rok 2014. I tylko aranżacja się zmieniła utworu Riach Sahiltach. Długiej suity, no może jeszcze długość trochę się zmieniła, bo ta kompozycja jest jeszcze większych rozmiarów niż była na początku lat 70. Wypełnia dwie strony płyty winylowej i jest to taka epka, mini album zawierający tylko i wyłącznie tę nową wersję starego utworu. No przyznaję, trochę mnie zaskoczyłeś. Tym wyborem? Czy... Generalnie zespołem Magma, tak. I tym. No bo ja zawsze gram Magmę, jak ciebie nie ma kiedyś. Tak, zastępstwo w koloniach francuskich. Wiesz, to są takie drobne przyjemności. Magma gdzieś się pojawia. Dobrze, to my też gdzieś będziemy podróżować może w takie rejony, które rzadziej się u nas pojawiają, ale pamiętam, że ta artystka gościła w ubiegłym roku, chyba po raz ostatni gdzieś o tej porze właśnie, czyli w późną jesienią. A ostatnio gościła na koncertach w Polsce, we Wrocławiu i w Warszawie. Byliśmy na koncercie warszawskim, który bardzo nam się spodobał. I to jest jej ostatnia płyta. Po wielu latach taki zupełnie nowy album solowy, gdzie śpiewa skomponowane przez siebie piosenki. Mówię o Iwie Bitowej, która pojawiła się zupełnie solo, śpiewając, akompaniując sobie i właściwie odnosiliśmy takie wrażenie, że nie potrzebowała nikogo innego, żadnego zespołu, bo sama radziła sobie znakomicie. Była w świetnej formie, przynajmniej na tym koncercie w Warszawie, w CSW. Jej nowa płyta Endwine pojawiła się już jakiś czas temu, wydana przez wytwórnię Pawian. Utwory niemal w całości zarejestrowane wyłącznie przez nią z akompaniamentem skrzypiec i jeszcze kilku instrumentów. Natomiast z tej płyty chciałbym wybrać, prezentować Państwu ostatni utwór tytułowy. O tyle ciekawy, że on jest trochę po angielsku, a trochę po czesku, bo autorem tekstu jest Ken Hunt, brytyjski dziennikarz, od czasu do czasu także autor tekstów i ta historia jest dość no, miła, bo w 2004 roku Kent Hunt przyjechał do Czech, jeśli się nie mylę, żeby przeprowadzić wywiad z Bitową. No i wtedy zaprzyjaźnili się. Okazuje się, że Kent Hunt jest miłośnikiem czeskiej muzyki, takiego czeskiego undergroundu, a jednocześnie zupełnie niezłe ma rozeznanie na temat tego, co dzieje się w Czechach. No i w taki sposób gdzieś tam nawiązali łączność i bardzo proszę, Kent Hunt pojawia się jako autor tekstu na ostatniej płycie Bitowej. Zabawne jest to, że gdzieś tam stara się do języka angielskiego także w języku angielskim także zawierać słowa czeskie, co powoduje, że także stara się mówić po czesku i ponoć brzmi to dość zabawnie. Ale jest nowa Bitowa. Bitowa wydaje regularnie płyty. Tej u nas jeszcze nie było. Propletam. Dobrodružství. Bitowa. Bardzo proszę. Cały czas w bardzo dobrej formie. Regularnie wydaje płyty. One może tak, może nieregularnie do nas docierają, tak bym powiedział, ponieważ ostatnie, pamiętam, które graliśmy w HCH, to była płyta ECM-u i jej solowa. To była taka sesja solowa, z której fragmenty powybierał sobie Manfred Eicher. Zresztą cała ta płyta nazywała się po prostu Fragmenty. No i płyta ze starymi utworami, ale zaaranżowanymi na nowo z udziałem orkiestry praskiej i zaproszonych muzyków. No ale jest także zupełnie nowa solowa płyta Entwine. To jest ten utwór, który zabrzmiał przed momentem z tekstem Kena Hunta. A teraz nowości polskie. Nowości dość egzotyczne, można powiedzieć. Pierwsza nawet wprost egzotyczna, ponieważ będą to nagrania terenowe z obszaru Tajlandii i Kambodży, wydane przez oficynę Samlang, która no, jest, zdaje się, kolejnym sublabelem Monotype Records. Tak, po prostu. Tak. Sublabel poświęcony nagraniom terenowym, a to, czego posłuchamy, to są właśnie nagrania terenowe zrealizowane w tych miejscach, o których wspomniałeś, przez Mirta. Wszystko to układa się w jeden taki ciąg opowieści z tego regionu i jest to taka trochę pocztówka dźwiękowa rzeczywiście. No, bardzo dobrze. Nasi do tej pory buszowali nad Bałtykiem, jeśli chodzi o sound field recording, a teraz bardzo proszę, Azja Południowo-Wschodnia. I słucha się tego rzeczywiście znakomicie. Trzeba poświęcić 45 minut na spokojne słuchanie, ale wszystko można odnaleźć i tak jak w utworze, którego posłuchamy, i deszcz, i dzwony, i cykady, i później żaby, i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fantastyczna podróż dźwiękowa, ale trzeba mieć czas, trzeba spokojnie tego wysłuchać i połączymy to sobie z nową produkcją Bionu Lora, czyli Sebastiana Banaszczyka, który regularnie podsyła nam swoje nowe materiały, bardzo ciekawe, i to jest kolejna jego propozycja inspirowana twórczością Erika Satiego, w tym przypadku utworem Vexation, czyli takim gigantycznym utworem Erika Satiego, i wychodząc jakby od tej kompozycji, Banaszczyk z jednej strony inspiruje się, z drugiej strony gdzieś tam stara się przetwarzać, a jednocześnie pokazywać, że ten Erik Satie, taki trochę dziwak, chyba nie do końca także rozumiany później, cały czas może być świetnym punktem odniesienia i może być inspiracją także dla tego, co dzieje się dzisiaj. Chociaż to zupełnie odległo od tego, co robił Erik Satie kiedyś, ale jednak Banaszczyk cały czas się nim inspiruje. I to nie będą takie wprost odniesienia, jak to miało miejsce wcześniej. Mirt, a później Bionulor. Tyle, jeśli chodzi o Bionu Lora. Inspiracje Erikiem Satim. Odległe, ale bardzo ważne dla Sebastiana Banaszczyka. To jest taka mała płytka zatytułowana Vexatio, podobnie jak i kompozycja Rita Cassatiego. A wcześniej azjatyckie wspomnienia Tomka Mirta z płyty Khmer i Siam Recordings, która ukazała się nakładem Samlang, czyli podwytwórni Monotype Records, poświęconej wyłącznie nagraniom Fit Recordingu. Dziękujemy raz jeszcze wszystkie maile od Państwa, których dziś napływało sporo, i jak zwykle zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszego bloga, gdzie można znaleźć również pełną playlistę tego wydania HCH, czyli hch.wordpress.com. Tam wszelkie informacje. A dzisiejsze wydanie HCH zakończymy utworem Andromeda Mega Express Orchestra. Bardzo blisko działają, a słabo znany w Polsce zespół. 18-osobowy zespół z Berlina, który gra to coś, co się kiedyś nazywało trzecią drogą, czy trzecim strumieniem w jazzie. W zasadzie gra muzykę współczesną po prostu. Tak by to należało nazwać. Jest to muzyka współczesna z wyjściami w muzykę klasyczną, wręcz w jazz, w stylistykę znaną chociażby z utworów Jaga Jazzist. Bardzo ciekawa grupa, która w tym roku przed wakacjami wydała płytę Life on Planet Earth. A utwór Le Prédrevire, tak? Tak jest. To co, dziękujemy bardzo za dziś. Tak, to już jest koniec HCH. Spotykamy się za 2 tygodnie. Jacek Hawryluk i Bartek Kaciński. Dobrej nocy.